NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Turkije is het dodental door de aardbeving gestegen naar 1000. Ook zijn er meer dan 5000 gewonden gevallen. Syrische staatsmedia melden dat er in Syrië meer dan 600 doden zijn gevallen. Een Nederlands reddingsteam vliegt vanavond naar Turkije. Het gaat om 65 reddingswerkers en 8 honden. Het team maakt deel uit van de zogeheten Urban Search and Rescue Team. Ook andere landen hebben hulp toegezegd. Zo reizen 76 Poolse reddingswerkers naar het gebied. Turkije is aan het einde van de ochtend opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,7. Het epicentrum lag een stuk noordelijker dan de beving van afgelopen nacht. En de politie heeft bijna 1000 kilo BMK in beslag genomen in een loods op een industrieterrein in Roosendaal. BMK is een grondstof die wordt gebruikt bij de productie van speed, een harddrugs. De politie ontdekte de grondstof per toeval tijdens een patrouille. Agenten zagen licht branden in een verlaten loods met de roldeur open. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Vandaag gaan we naar Oekraïne, naar het front, naar de zwaar bevochten stad Bachmoed, waar nog steeds duizenden burgers blijken te wonen. Onze verslaggever Michiel Driebergen zocht ze op. In Hongkong staan vandaag 47 mensen voor de rechter, opgepakt na invoering van de beruchte veiligheidswet daar. Maar we beginnen met het laatste nieuws uit Turkije. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Aangeschoven is NOS-collega Gözhag Erzetin. Gözhag, jij volgt het nieuws op de voet over die aardbevingen in Turkije. Wat meldt de Turkse televisie op dit moment? Ja, kijk, er liggen nog heel veel mensen natuurlijk onder het puin. Hoeveel is nog onbekend? Alleen het weer daar is... Ja, het sneeuwt daar, het regent daar, dus het bemoeilijkt ook de reddingsoperatie. Inmiddels zijn er vanuit heel Turkije reddingswerkers onderweg naar het gebied. Turkije heeft ook om internationaal hulp gevraagd. Dus er wordt echt gezocht. En als je dan ook kijkt, dan zie je ook bijvoorbeeld reddingsoperaties nog. Familieleden die schreeuwen, mijn broer ligt er nog of mijn nicht ligt er nog. Dat is echt zijn hele verschrikkelijke beelden. Het is echt chaos op dit moment daar. Beelden dus op die Turkse televisie. En ja, wat zie je online voorbij komen? Want ook de sociale media zit jij bovenop. Ja, want er was ook een filmpje bijvoorbeeld dat mensen gewoon vastzitten onder het puin. Die hebben dus op een of andere manier wel een filmpje naar buiten weten te krijgen. En die schreeuwen dan echt, we zitten hier en hier vast. Appartementnummer, hupplepup, kom daar naartoe. Je hoort zoveel van dit soort verhalen. Wat ik zei, dat het heel erg lastig wordt om überhaupt mensen te bereiken. Ja, het is daar echt een complete chaos vanwege het weer. Ze weten niet hoeveel van mensen onder het puin liggen. Als je kijkt naar de berichten, zijn er meer dan 900 gebouwen ingestort. Denk dan aan appartementen. Hè? Mm. En dat was 's nachts toen de eerste beving gebeurde. Toen, hè, dus 4:15. Dus de meeste mensen waren natuurlijk gewoon aan het slapen. Ja. Ja, dus het dodental zal wel oplopen. En gezien alle chaos, is er iets te zeggen over hoe groot het gebied is dat nu getroffen is? Ja, het is echt een enorm gebied getroffen. Turkse president Erdogan zei ook, dit is echt ongekend. Sinds 1939 hebben wij dit niet gezien. Het zijn 10 provincies die getroffen zijn. Denk dan ook aan 10 grote steden. Een van de steden heeft 2 miljoen inwoners. Ja. Ja. Heel grote aardbevingen, 2 inmiddels daar in Turkije en uiteraard ook Syrië getroffen. Heel hartelijk dank voor jouw korte update, Gözhag Erzetin, NOS-redacteur. En wij gaan naar de stad Bachmoed in het oosten van Oekraïne. Om die stad wordt al maanden hevig gevochten. Een loopgravenstrijd. De beelden doen denken aan wat we kennen uit de Eerste Wereldoorlog. De Russen zijn inmiddels opgerukt tot aan de randen van de stad, maar in de stad zelf wonen, ondanks de strijd, nog steeds mensen. Onze verslaggever Michiel Driebergen ondernam een riskante tocht om hen op te zoeken. Dat is een spookstad geworden. We struikelen over de brokstukken. This is the second flea market. It's kind of, it comes all along this street. Foxtrot. Yeah, that was close. Fucking hout coming. Fuck noise. Hier ligt de puin, hier liggen onderdelen van raketten en mortieren. Hier liggen spanningskabels over de weg. Hier staan antitankversperringen. Hier loopt een zwerfhond. Ja, een rookwolk van een plek waar net artillerie is neergekomen. Dit is de frontlinie. Dave, for us it's a bit too much, I think. Okay. So I don't know. What is better to do? To wait you here? Yeah, what is better to do? To wait you here? You might want to go back to the vehicle. Be careful. Stay safe. Michiel Driebergen, je bent net terug uit Bakhmut. Ja, midden in die frontlinie, dat hoorden we. Met wie was je daar op weg? Ja, dag Sophie. Ja, het was heel erg heftig, zoals je hoort. Ja. Ik was op dit specifieke moment was ik met Dave. Dat is een Brit die mensen uit de gevaarlijkste gebieden van Bakhmut weghaalt. Hun leven redt. En ook met Catharina, dat is ook een ervaren volontair, een vrijwilliger die ook veel ervaring heeft met evacuaties uit gevaarlijke gebieden. Maar op dit moment is die Dave Jong, die Brit, die moet op dat moment de rivier over in Bakhmut. In het centrum van Bakhmut heb je ietsje verder heb je de rivier. Hij moet naar de wijk Zabakhmutka, de overkant van de Bakhmut-rivier. En daar moet hij een man ophalen, dat is zijn taak. Die man is op hem aan het wachten, zijn huis is verwoest. Maar in dat gebied, daar zijn straatgevechten. En je hoort ook die klappen, die enorme harde klappen. Dat is een artillerie gevecht. Dus er zijn eigenlijk twee strijden op dat moment in de stad bezig. Dat artilleriegevecht en die straatgevecht aan de overkant van de rivier. Ja, hij moet daar over een pontonbrug over. Ja, wij hadden afgesproken van nou, we moeten kijken hoe de situatie is. Wie er meegaat met wie en wie niet. Nou ja, op dat moment leek het erop, en dat hoor je ook, dat het beste was, ja, zoveel mogelijk dekking te zoeken en met zo min mogelijk mensen de rivier over te steken. En voor mij was het niet strikt noodzakelijk. Ik wilde naar Bakhmut, ik wilde daar mensen ontmoeten. Gelukkig heeft deze Dave uiteindelijk die man weten te redden en is hij heel huids teruggekeerd naar zijn gevaarlijke tocht aan de andere kant van de rivier. Ja, maar Michiel, we horen hoe vreselijk hard er gevochten wordt. De Russen zijn de stad in het noorden en zuiden genaderd. Proberen de laatste toegangsweg in het westen af te sluiten. Je zei, ik wilde daar toch, ondanks de risico's, per se naartoe. Waarom? Wat was het verhaal dat je daar belangrijk vindt om te vertellen? Ja, er is natuurlijk heel veel aandacht voor Bakhmut geweest de laatste dagen, of de laatste weken, maanden zelfs. Hè. Er is heel veel aandacht voor die loopgraven, voor die dronebeelden die we zien, waarin allerlei militairen worden beschoten en omkomen dan. Beetje Eerste Wereldoorlogachtig ook, hè. Die loopgraven, die modder. Maar er zijn ook gewoon nog steeds mensen die daar wonen. Schattingen zijn 4.000 tot 7.000 mensen van de voorheen 70.000 mensen, dus hooguit een tiende is nog overgebleven in die stad. Dat zijn gewone mensen, zoals wij, die daar nog steeds leven. Het is natuurlijk een krankzinnige situatie, omdat ik ben wel eens eerder in dit soort situaties geweest, dat er heel veel geschoten werd, maar dat zijn dan meestal frontsituaties, inderdaad, met militairen die dan schuilen in bunkers, et cetera. Dit is een frontlinie midden in een stad. Midden in een stad die tot voor kort gewoon volop bewoond werd. He, waar de apotheken nog zichtbaar zijn, de hipstercafés, de banken. Natuurlijk allemaal kapotgeschoten. Er is geen raam meer in de sponningen. Maar het is gewoon een stad waar nog steeds mensen wonen. En die verhalen moeten we, denk ik, ja, blijven horen. Ja, over het lot van die mensen, daar komen we uiteraard zo. Toch eerst maar even die stad en jouw weg ernaartoe. Hoe kun je die stad, als die dus zo omsingeld is door de Russen, nu nog bereiken? Ja, de stad is zeker niet omsingeld, hoor. Verre van. Kijk, er is aan de noordkant is de weg bezet door de Russen. Een van de belangrijke toegangswegen na de inname van de Russen van Soledar. Hey, dat is een belangrijke toegangsweg naar Bakhmut. De zuidkant, daar wordt hevig om de weg gevochten. De westkant kan nog steeds, en dat kan eigenlijk nog steeds best goed, weliswaar kruipdoor, sluipdoor via een dorp met de naam Chasiv Yar. Daar rijden militairen terug met grote haast. Hè. Ambulances met gewonde militairen, maar ook militairen naar de stad toe. Om deel te nemen aan die gevechten, die huis-tot-huis gevechten. Maar er zijn ook gewoon burgers in Chasiv Yar. Daar is gewoon een marktje, het gewone leven. Maar natuurlijk, naarmate die de stad nadert, is het leeg. En eigenlijk de stad zelf, ja, je rijdt Bakhmut binnen. Echt een spookstad, zoals ik al zei in dat fragment. Geen mensen eigenlijk. En het enige leven wat je merkt is bij plekken van humanitaire hulp, de uitgifte daarvan. Ja. Daar rennen burgers dan vanuit hun keldertje naartoe en gaan ze daarna weer terug naar huis. En Bakhmut is natuurlijk nu voor ons, voor velen, een naam uit het nieuws geworden. Die stad, toch, opdat we daar een beetje beeld bij hebben, wat is of wat was het voor stad? Jij kwam er vaak de afgelopen jaren. Ja, zeker. Het is een, ik ben er heel veel geweest op weg naar het front in de Donbass. Dus het was eigenlijk een soort doorgangsstad. Ik heb er ook wel verbleven. Er was ook een pizzeria waar ik heel erg veel kwam. Mm-hmm. Maar ja, Bachmut was vooral bekend van de wijnindustrie. Stalin was degene die begin jaren 50 besloot dat er champagne moest worden... Ja, in de fles moest worden gebracht. Hè? Dus het productieproces van champagne. Artjomovske champagne werd daar gemaakt tot voor kort. Er was een winery met ook best wel moderne champagne. Modern gemaakte champagne met wijnkelders. Hele grote, waar ook toeristen naartoe kwamen. Artjomovsk heette de stad voorheen. Genoemd naar Artjom, dat was een hoge Sovjet-leider, regionale Sovjet-leider. Ja, in september was ik er voor het laatst. Toen was een deel van die winery was al verwoest. Nu zijn de Russen daar in dat gebied. En ja, daar proberen ze dus op te stomen naar het centrum. Maar dat lukt voorlopig dus niet. De Oekraïners weten de Russen daar voorlopig nog van te weerhouden. Die slag om Bachmut duurt inmiddels al maanden. De Oekraïnse president Zelensky zei in december dat hij volledig verwoest is. Jij noemt het een spookstad daar in het centrum. Toch wonen er mensen en wordt er humanitaire hulp uitgedeeld. Laten we even luisteren naar jouw opname. Господи, молимся Богу. Молимся Богу, хотя бы скорее все это закончилось. Как трудно, это ужасно просто. Ondanks de beschietingen wordt hier humanitaire hulp uitgedeeld. Onder andere aan deze vrouw, Galina Alexeyevna, 86 jaar oud. Ik loop met haar mee. Ze heeft een koude hand naar haar flatje. Nu naast van op het dwalje zit ik eerst het печечка. Отапливается. Там у меня кроватка. Michiel, vertel eens over deze vrouw. Wat is haar verhaal? Onder wat voor omstandigheden woont ze daar in dat flatje? Ja, ze woont eigenlijk onder haar flatje, hoor. Met nog 21 anderen leeft ze in een portiek. En 17 daarvan die zitten eigenlijk de hele dag in de kelder. Zij ook, met name 's nachts. Overdag gaat ze nog even naar haar flatje, 2 hoog. Ja, ze begint met te zeggen van ja, ik bid dat het snel over zal zijn. Hè? En het zal waarschijnlijk snel over zijn en dan zullen we weer in vrede leven. En aan het eind zegt ze, en dat vind ik best wel veelzeggend. Ze zegt van ja, ik heb mijn keldertje, ik heb mijn matrasje daar liggen. Er is een katje, hè, die verkleinwoordjes ook telkens. En daar ga ik dan slapen, een soort van knusse gedachte. Ze houdt de klant zich eigenlijk vast aan het weinige wat ze nog heeft. Haar flat is echt bevroren, want ze kan echt niet meer naar boven. Er zijn geen ramen meer. Het is -5. Dus ja, ze houdt zich vast aan de weinige dingetjes die ze nog heeft. Ze maakt zich ook nog op. Ze kleedt zich nog prachtig. Een 86-jarige dame. En die dan aan het eind ook nog moederlijk zegt van... u heeft een gevaarlijk beroep. tot ziens. Wees gezond. Ja, dat is toch wel ontroerend. Mensen klampen zich vast. Je hebt meer mensen ontmoet, hè, die dat doen, die in de stad achterblijven. Beschrijf nog eens, als je wil. Ja, ik ontmoette ook bij die uitdeelplek voor humanitaire hulp... ontmoette ik ook een man die in plaats van Bachmut hardnekkig Artjomovsk bleef zeggen. Dan weet je eigenlijk al wat zijn kleur is. Hij zegt, ja, Artjom, die Sovjetman, hè, die ik al eerder noemde, dat was geen... partijleider, dat was een vakbondsman. Hè? Dat is een man die kwam op voor de mensen. Hij zei ook, geef Oekraïne geen wapens... want dan duurt deze slag alleen maar langer. Dus die sentimenten zijn er ook. Ik wil niet zeggen dat ze op de Russen wachten, deze mensen... maar er zijn oudere mensen die zeggen van... ja, die Russen zijn eigenlijk te sterk... en die verlangen terug naar de Sovjet-Unie. Er was ook de jonge generatie, kwam ik tegen. Een vrouw, een moeder met een 14-jarige zoon, Dima... die vrij rustig waren, al werd er dus, zoals je hoort, veel geschoten. Mm. Ja, die vrouw zei van ja, onze angst om dakloos te worden... is eigenlijk groter dan de angst voor bommen. Ik heb geen inkomen, nauwelijks inkomen. Nou ja, dat was het voor de oorlog €100 per maand. Hoe kunnen wij ooit elders in Oekraïne een flatje huren? En zij klampt zich dan ook weer vast aan de weinige dingen die ze hebben. Zij zegt van ja, wij kunnen tenminste nog de rivier overrennen. Ze kwam uit dat district waar zo zwaar gevochten wordt, kun je nagaan. Wij kunnen tenminste nog de rivier overrennen... want we wonen heel dichtbij de rivier. Dus wij kunnen nog over die pontonbrug... en anderen moeten veel verder lopen. We boffen eigenlijk, zei ze. Maar Michiel, hoe stellen we ons het lot van deze achterblijvers voor? De mensen die jij hebt opgezocht en die per se niet weg willen. Wat stellen zij zich voor over wat hen te wachten staat? Tja, je merkt dat deze mensen eigenlijk dicht bij de dood leven. Dat ze weten dat ze een groot risico lopen dat ze sterven. Dat ze er niet levend afkomen. En eigenlijk hebben deze mensen voor een groot deel... behalve deze 14-jarige jongen dan. Maar die hebben bewust die keus gemaakt. Wij blijven. Wij willen niet weg. Wij kunnen niet weg. Wij vertikken het om weg te gaan. Wat we weten, hè, een situatie uit Mariupol bijvoorbeeld... dat mensen, de overlevenden die dan uit hun kelders kropen... in de wijken die echt verwoest waren... Ja, dat die bijvoorbeeld door de Russen werden... werd van ze geëist eigenlijk. Dat ze de straat gingen vegen, dat soort dingen schoon gingen maken... opruimen in ruil voor humanitaire hulp. Er is weinig humanitaire hulp bij de Russen. Dat zijn de dingen die we weten. Maar overleven, dat is al echt een grote vraag. Of ze dat zal lukken, deze mensen. En zo ja, in welke staat? Nou zijn er ook mensen die zich nu toch heel laat laten evacueren. Wat maakt dat zij nu toch besluiten te vertrekken? Ja, de mensen, die enkele duizenden mensen die er nu nog zijn... die willen dus echt niet weg. Maar je merkt als er echt iets ergs gebeurt, hè, dan gaan ze wel. Dus ja, de mensen die met de evacuatie van deze Dave meegingen... die daartoe besloten hadden... Er was bijvoorbeeld een man die dus gered werd uit dat Zabagmutka, dat district aan de andere kant van de rivier. Ja, zijn huis was volledig weggevaagd. Hij liet er foto's van zien. Hij had naast zijn huis staan wachten met een paar koffers op die Dave. Terwijl er om hem heen geschoten wordt. Want er was niks meer om in te wachten. Zijn huis was verdwenen. Er was ook een vrouw van wie de echtgenoot een paar dagen geleden opgeblazen was. Omgekomen is bij een bombardement. Nu had ze niemand meer om voor te zorgen. Behalve dan haar hele oude vader. Ja, waar ze zelf ook niet op kon rekenen. Daar moest ze voor zorgen. Dus nu pas besloot ze om weg te gaan. Ze zei zelfs nog van ja, ik had mijn kelder zo goed voor elkaar. Ik had er ook een kachel gemaakt. Het was eigenlijk heel warm. Ik had houtvoorraad aangelegd. Ik had het kunnen overleven, maar nu toch maar weg op het allerlaatste moment. En eigenlijk te laat dus. Ja, en deze volontairen, deze vrijwilligers die mensen evacueren, heb je de indruk dat die blijven gaan, ondanks de lastige omstandigheden? Ja, het hangt er vanaf wie je spreekt. Kijk, deze Dave, die je aan het begin even hoort, hè, die Brit... dat is een man die zal altijd gaan. En ik vrees voor zijn lot, want er zijn een week... anderhalve week geleden zijn er ook twee... ik dacht ook een Brit omgekomen... die eigenlijk hetzelfde werk deden, mensen evacueren. Deze man is al een oog kwijtgeraakt... doordat er een scherf in zijn oog vloog... waar ook andere evacuees notabene bij omkwamen in Siversk een aantal weken geleden. Deze man doet heel erg gevaarlijk werk. Hij redt echt levens. En ja, om met één oog vervolgens nog door te gaan met deze evacuaties... dan weet je eigenlijk dat deze man ervoor gekozen heeft... om dit tot het eind te blijven doen. Ja. En dan Michiel, de meer strategische vraag. Het gevecht om Bakhmut is, meen ik, een van de langste, hè, in deze oorlog. Het kost de levens van zeker duizenden Russische en Oekraïnse soldaten. Houdt Oekraïne Bakhmut? Wat denk jij? We weten het niet, hè? Want deze oorlog heeft even laten zien tot nu toe dat alles kan gebeuren. Ik ben ook op gebieden geweest waarvan ik dacht, nou, daar zal ik nooit meer komen. En dan ben ik toch weer terug geweest. Bijvoorbeeld Izium afgelopen week. Je weet het nooit, maar je ziet eigenlijk dat alles... Je ziet eigenlijk in Bakhmut dat de boel enorm onder druk staat. Dus zowel bewoners die zeggen dat het nu al erger was dan vorige week... en vorige week erger dan de week daarvoor. Meer beschietingen, dichterbij ook. Deze Dave zegt ook van ja... blok na blok drijven de Russen, de Oekraïners duwen ze achteruit... maar met heel veel verliezen. Dat is eigenlijk een terugkerend verhaal. De Russen leiden enorme verliezen, hebben het daar ook voor over... om die druk te zetten en gebruiken heel veel artillerie. Onuitputtelijk, bijna zou je zeggen. Het lijkt erop alsof Oekraïne toch wel de controle houdt... van nou, het zou goed kunnen dat ze over een week... of wat dan ook, misschien een paar dagen al, misschien over een paar weken... dat ze Bakhmut, in elk geval de Russen, wellicht tot de rivier laten komen. Dan is Bakhmut ook nog steeds niet veroverd door de Russen. We moeten het zien, maar de situatie is hoe dan ook kritiek voor de Oekraïners momenteel. Maar ze zijn zeker nog niet weg. De Russen zijn nog niet in het centrum. Michiel Driebergen, nu weer in Kharkiv. Later deze week horen we nog een uitgebreidere reportage van jou over je bezoek aan Bakhmut. Voor nu, hartelijk dank. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. In Hongkong begint vandaag een massaproces tegen tientallen politici, activisten en journalisten die streden voor de democratische beweging. Het is de grootste rechtszaak sinds de invoering van de beruchte Nationale Veiligheidswet in Hongkong. Ze worden ervan beschuldigd de autoriteiten daar te ondermijnen. Aan de lijn Eva Ramelow, correspondent in China. Goedemiddag, Eva. Goedemiddag. Twee heel bekende mensen die vandaag een vonnis te horen krijgen zijn Joshua Wong en Benny Tai. Vertel ons nog even, wie zijn dat? Jij hebt ooit met Tai gesproken, hè? Wat is dat voor iemand? Benny Tai is eigenlijk de geestelijk vader van al die protesten van de afgelopen jaren. Hij is een jurist en hij gaf les aan een van de universiteiten in Hongkong. En daar sprak ik hem inderdaad voor Bureau Buitenland in 2014. Dat was de allereerste keer dat er geprotesteerd werd. En hij legde me toen uit hoe die afspraken tussen Hongkong en Beijing nooit echt ingevuld waren. Er was heel veel onduidelijkheid. En hij had, toen waren er protesten. Protesten omdat Hongkongers zelf hun baas, hun chief executive willen kiezen, hun lokale bestuurder. En Tai had toen bedacht dat je ook best kon protesteren door burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij had helemaal uitgevogeld dat dat mocht volgens de wet. He, niet gewelddadig, wel impact. En zo kwam het tot die bezetting van de snelweg. Sindsdien is het een aaneenschakeling geweest van protesten. En Joshua Wong, dat andere kopstuk eigenlijk, is het belangrijkste boegbeeld tijdens die Occupy-protesten. Eerst van de scholierenvakbond, later van de studentenbeweging. Om die twee mannen zal het proces grotendeels gaan. Ja. Al zullen zij dus niet verhoord worden, want ze hebben al schuld bekend. En zij worden er dus van beschuldigd, onder meer dat ze onofficiële voorverkiezingen hebben gehouden. Wat is dat voor aanklacht? Dat was de pro-democratische beweging. Die had een soort voorverkiezing georganiseerd in juli 2020... om te kijken wie de kar zou gaan trekken bij de echte verkiezingen van de LegCo, dus zeg maar het Hongkongse parlement. Dat was eigenlijk heel gebruikelijk. Kijken wie het tegen de politici in het pro-Beijing-kamp zou gaan opnemen. Maar net een maand daarvoor was het de Nationale Veiligheidswet ingesteld en het was nog heel onduidelijk wat dat zou gaan betekenen. Een half jaar later werden al deze mensen opgepakt. En toen bleek dat die voorverkiezingen, Beijing had bedacht dat dat als staatsondermijning geldt. Dus daarvoor worden die mensen nu aangeklaagd. Ja, en van deze Wong en Tai en een aantal anderen overigens weten we al dat die vandaag eigenlijk alleen hun straf te horen krijgen. Wat hangt hen boven het hoofd? Jarenlange gevangenisstraffen waarschijnlijk. Het moet zich gaan uitwijzen hoe hoog die straffen worden. En met de veroordeling van Benny Tai en Joshua Wong met name zal Beijing een signaal willen afgeven. Er wordt gevreesd dat levenslang wordt. In feite wordt hiermee de hele democratiseringsbeweging uitgeroeid. Straffen moeten dus voldoende afschrikken om dat niet nog een keertje te laten gebeuren. Om mensen die nog ideeën hebben om democratisering te willen in Hongkong, om die geen kans meer te geven. Ja, behalve deze mensen die dus waarschijnlijk lange straf zullen krijgen, zijn er nog een aantal die wel een soort proces te wachten staat. Wat verwacht je daarvan? Wat stellen we ons daarbij voor? Ja, niet zo heel veel eigenlijk. Kijk, mensen zullen het wel proberen, maar het proces is Beijing heeft allemaal ingewikkelde constructies bedacht om net te doen alsof de keuzes allemaal in Hongkong worden gemaakt. Ze roept telkens dat lokale bestuurders moeten beslissen. Het gaat allemaal, de hoge rechtbank die speciaal is ingesteld voor die Nationale Veiligheidswet, die heeft zogenaamd, die mag het helemaal zelf doen. Er is sowieso geen jury, want het gaat om dus de nationale veiligheid. En dan zouden juryleden te veel geheime documenten te zien krijgen bijvoorbeeld. Dus het is een speciale rechtbank. Mensen hebben eigenlijk geen schijn van kans. Want via achterdeurtjes wordt die rechtbank natuurlijk wel beïnvloed. En trekt Beijing echt wel aan alle touwtjes. Ja, want vonnissen in Hongkong worden vaak bepaald. Door een jury in deze zaak zijn er dus speciaal 3 rechters geselecteerd. Wat zijn dat voor figuren? Die rechters, gekeurd. Op patriotisme en op hun kleur, zeg maar. Dus Beijing weet wel zeker dat ze van de goede kant zijn. Het zijn natuurlijk ook geen buitenlanders. Er is in de rechtspraak in Hongkong zijn vaak ook nog Engelse juristen betrokken. Maar omdat het hier om nationale veiligheid gaat en om een speciale rechtbank, mogen dat ook echt alleen maar patriotische Hongkongers zijn, zeg maar. In dit proces gaat het al met al om bijna 50 mensen. Hè? Maar er zijn nog veel meer mensen uit die pro-democratische beweging gearresteerd in Hongkong. Om hoeveel mensen gaat het in totaal? Afgelopen zomer kwamen de laatste cijfers naar buiten. En het ging toen om 201 mensen die zijn gearresteerd onder de Nationale Veiligheidswet. Dat gaat dan om verschillende aanklachten. Je kunt op vier manieren worden aangeklaagd. Hè. Nou, vandaag is het samenzwering en staatsondermijning zijn de twee belangrijkste. We weten niet precies hoe die mensen, al die 200 mensen worden aangeklaagd. Maar het zijn allemaal van dat soort vage aanklachten, waar je eigenlijk heel veel kanten mee op kunt, zeg maar. Ja, nou begrepen we dat buiten, hè, naast de rechtbank, een klein groepje demonstranten nog wel staat dat oproept om deze politieke gevangenen vrij te laten. Je zei net, eigenlijk is bijna die hele democratische beweging opgepakt. Is er nog iets van over? Die mensen die daar staan, wie zijn dat? Wie durven dat? Ja, dat is de Sociaal-Democratische Liga. Er zijn nog wel wat democratische stemmen over. Dat moet natuurlijk ook. Hè. In een dictatuur heb je dat soort mensen ook nodig om in ieder geval om je tegen af te zetten. Dus het is een beetje een soort schaamlap. Net doen alsof het een democratische samenleving is. Maar zodra die Sociaal-Democratische Liga iets zal proberen wat Beijing niet zint, dan zal ze de verantwoordelijke mensen op het matje roepen en alles weer even recht trekken. Dus het stelt niet zo heel veel voor, maar het is voor Beijing ook belangrijk dat soort mensen er wel blijven. Om een soort ventiel te hebben ook. Om niet alleen maar, hoe zeg je dat? Om de samenleving een beetje te laten meegeven. Dus dat het niet te star is. Mm-hmm. Geen twijfel. Ja. Tot slot, Eva, we hebben het er nu over. Is de internationale gemeenschap hiermee bezig? Kan die iets doen nog tegen deze praktijken? Beijing heeft het zodanig dichtgetimmerd dat eigenlijk niet meer mogelijk is. Aan de andere kant, Hongkong zit onder de knoet van Beijing op dit moment. Het is eigenlijk gewoon een Chinese stad. Maar er is natuurlijk wel nog die hele grote financiële sector. En die zal Beijing niet willen kwijtraken. Zeker niet aangezien het economische klimaat op dit moment heel erg slecht is in China. Ja. Beijing zal er alles aan doen om die buitenlanders wel te houden. Maar feit is dat de meeste jongeren die bij de protesten betrokken waren inmiddels zijn uitgeweken naar het buitenland. Dankjewel. En dat is heel veel talent dat is weggelekt. We laten het hierbij. Hartelijk dank, Eva Ramelow. Wij zijn er morgen weer om 2:30 Bureau Buitenland. Graag, tot dan. NPO Radio 1. 1 vandaag. Als je kijkt naar de achterbannen van de coalitiepartijen, daar zie ik toch wel een ruime meerderheid van de kiezers die voor het leveren van tanks is aan Oekraïne. Verdieping bij het nieuws. En dan moeten rechtse kiezers denken, de linkse komen aan de macht met belastingverhogingen. We moeten allemaal op die VVD stemmen. Elke dag een fact-check. Is dat feitfix? Ja, we beoordelen de uitspraak als een feit. En het opiniepanel. Het valt mij zelfs op dat het duurder geworden is. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 50% op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Ondeugenddaten.nl, de spannendste en stoutste datingsite van Nederland. Samen op avontuur? Via ondeugenddaten.nl vind je in no time een spannende date. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu 10% korting op alle banken en eetkamerstoelen. 30 jaar geleden wil het Paarse kabinet de varkensstapel drastisch verminderen om het milieu te ontzien. Hoe standvastig zijn de ministers in de boerenstorm die dan opsteekt? Vanavond in Andere Tijden om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Zoveel opdrachten. Ja, alles moet echt spik en span zijn. Johans emmer loopt bijna over. Zijn schoonmaakbedrijf zoekt punctuele poetsers. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht.